من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ احکام سلطانیہ سورت کا دوسرا حصہ، اس میں حکم سلطانی نمبر 3، اس کے اندر منافقین پر زجرات وغیرہ آ رہی ہیں۔ فَإِذَا جَاءُوا، یہ بھی زجر ہے، اور ایک سیاسی غلطی کا ازالہ، جب بھی کوئی امر آ جائے، من الامن، امن کا یا خوف کا، امن کا غلبہ مومنین، خوف کا مغلوبیت مومنین، جنگ کے اندر مومن غالب ہو جائیں یا کہیں مغلوبیت آ جائے، اذاؤ بھی، یہ منافق فوراً مشہور کر دیتے ہیں، مومنین کا غلبہ ہو یا مومنین کی مغلوبیت ہو، اس خبر کو فوراً پھیلاتے ہیں اور غلط انداز میں پھیلا کر غلط تاثرات پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے ولو ردوہ الی الرسول، اگر یہ رسول پاک کی طرف رد کرتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا أُولِي الْأَمْرِ کی طرف رد کرتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ، تو جان لیتے وہ لوگ جو استنباط کی طاقت رکھتے ہیں ان میں سے۔ اللہ کے رسول کی طرف رد کرتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، أُولِي الْأَمْرِ أُولِي الْبَصِيرَةِ بِأَمْثَالِ هَٰذِهِ الْأُمُورِ، اس قسم کے امور کی بصیرت رکھنے والے لوگ، ان کی طرف رد کرتے، تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، اب اس کا قابل تشہیر ہونا یا نہ ہونا کہ اس خبر کو پھیلایا جائے یا نہ پھیلایا جائے، یہ پوچھتے رسول پاک سے تب خبر پھیلاتے، یا اولو الامر سے پوچھتے تب خبر پھیلاتے، اگر یہ پوچھ لیتے تو جان لیتے مستنبطین، وہ لوگ جو استنباط کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ اسی اولو الامر کی تشریح آ رہی ہے۔ اولو الامر کون ہے؟ جو استنباط اجتہاد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ چونکہ ان معاملات کو جاننے والے ہیں، وہ ان کو کہتے کہ بے شک خبر کو پھیلا دو، یہ پھیلا دیتے، وہ کہتے نہ پھیلاؤ، یہ نہ پھیلاتے۔ بعض اوقات کسی خبر کا پھیلانا مفید ہوتا ہے اور بعض اوقات کسی خبر کا پھیلانا مفید نہیں ہوتا، تو یہ ان سے پوچھ لیتے اور وہ ان کو بتاتے، اس کے مطابق یہ عمل کرتے۔ یہ زجر ان پہ کی جا رہی ہے کہ یہ پوچھے بغیر ویسے ہی خبروں کو پھیلا دیتے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اللہ کی رحمت، اتبعتم الشیطان، تو تم شیطان کی اتباع کر لیتے، الا قلیلا، مگر قلیل بچتے۔ اب اس میں ناراضگی کا اظہار ہے منافقین پر، تو خبریں پھیلا دیا کرتے تھے۔ اب جنگ کی بعض خبریں پھیلانا مناسب ہوتا ہے اور بعض کا پھیلانا مناسب نہیں ہوتا، اسی میں اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ یہ رسول پاک سے پوچھ لیتے یا اولی الامر سے پوچھ لیتے۔ اب یہاں پر یہ رد رسول پاک کی طرف اور رد اولی الامر کی طرف، یعنی اولی الامر کی طرف رد کرنا، یعنی ان سے پوچھنا، پوچھ کر ان کی رہنمائی میں عمل کرنا۔ اور یہ کسی امتی سے کوئی بات پوچھی جائے اور پوچھ کے اس کی رہنمائی میں عمل کیا جائے، اس سے دلیل کا مطالبہ نہ لیا جائے، اس کا نام تقلید ہوا کرتا ہے. وہ یہاں الا اول الامر منهم لعلم الذين يستنبطون، اسے اب ثابت ہو رہا ہے. ایک تو یہ آیت بتاتی ہے کہ اول الامر کون ہے، الذين يستنبطون، مجتہدین. دوسرا یہاں پر امتی کی بات ماننے کی تلقین کی جا رہی ہے، امتی مجتہد، وہ جو بات تمہیں بتائیں تو اس بات پہ تم عمل کرو، اور اسی مجتہد کی بات پر عمل کرنا اس کا نام تقلید ہوتا ہے. تو اس آیت کریمہ سے بھی تقلید ثابت ہے. فقاتل فی سبیل اللہ، یہ ترغیب قتال اور تنویر بر حکم ثالث، جنگ میں تنویر بر حکم ثالث. فقاتل، اللہ کی راہ میں آپ قتال کریں، کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو. لا تکلف الا نفسک، آپ نہیں مکلف مگر اپنی جان کے. آپ خود جہاد کے لیے تیار ہو جائیں. وحرز المؤمنین، اور ترغیب دیں ایمان والوں کو، ترغیب دیں کہ وہ بھی جہاد کے اندر شامل ہو جائیں، یعنی فوجی بھرتی جاری رکھو. ترغیب یعنی دو گے تو ترغیب میں جہاد کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے. اصل اللہ ان یکفا، قریب ہے کہ اللہ روک دے گا بعض الذین کفروا، کافروں کے روب کو. اصل اللہ، تنہا ہونے کا غم نہ کریں، تنہا ہونے کا غم نہ کریں، اللہ پاک خود روب ڈالے گا کافروں کے دلوں پہ، ان کے روب کو ختم کر دے گا، زور کو ختم کر دے گا. واللہ اشد باسن، اللہ تعالی زیادہ زور والا ہے باعتبار دنیا کے، وہ اشد و تنکیلا، زیادہ ہے سزا دینے والا آخرت میں. من یشفع شفاعتا حسنتا، یہ بھی متعلق ہے اسی حرز المؤمنین کے ساتھ. آپ نے جہاد کی ترغیب دینی ہے، لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا ہے. اسی میں کہا گیا جو شفاعت کرے اچھی شفاعت، جو شفاعت کرے اچھی شفاعت، یعنی کسی کو اچھی نصیحت کرے تو یکل لہو نصیب منہا، تو اس کے لیے اس کا حصہ ہوگا. ومن یشفع شفاعتا سیئہ، اور جو اچھی نصیحت نہیں بری نصیحت کرتا ہے تو یکل لہو کفل منہا، اس کا حصہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالی ہر ہر چیز پر مقیتا، نگہبان ہے. اب یہ اچھی اگر نصیحت کرو گے، اس کا تعلق اسی حرز کے ساتھ، یعنی جہاد کی ترغیب دو، یہ جہاد کا واعظ کرنا یہ ایک اچھی بات ہے، یہ اچھی بات کرو گے اللہ ثواب دے گا، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات کرو گے تو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی بری بات کرے گا تو اس کو سزا ملے گا. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اس کا بھی تعلق کسی کے ساتھ ہے. جب مسلمانوں، حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، تم دعا کے لیے، تمہیں کوئی دعا دی جائے تو تم جواب میں اس سے اچھی جواب دو یا اس سے کے برابر دو. کوئی دعا دینے والا تمہیں دعا دیتا ہے، اسی سے عام مفسرین مانا کرتے ہیں، کوئی آدمی تمہیں سلام کہتا ہے، السلام علیکم، تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ. وہ اگر کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، تم جواب کے اندر کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یوں فحیو بأحسن منہا، اس سے بہتر کر کے جواب دو. یہ عام مفسرین اس طرح معنی کرتے ہیں، ٹھیک ہے معنی اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن ما قبل کے ساتھ ربط بنا کے معنی ہم نے کرنا ہے. بات آ رہی ہے جہاد کی، جہاد کی ترغیب دینے کی، جہاد کی نصیحت کرنے کی. اسی میں اللہ پاک کہتا ہے جب تمہیں جہاد کے لیے کہا جائے، اور سمجھے تمہارے پاس کوئی آدمی آئے وہ جہاد کے بارے میں کوئی بیان کرے، تو جو جس چیز کا وہ مطالبہ کرے اس سے بہتر اس کو دو، جس چیز کا مطالبہ کرے اس سے بہتر اس کے ساتھ سلوک کرو، یا کم از کم جتنا کہہ رہا ہے اتنا تو کرو. آ کے وہ جہاد کی ترغیب دیتا ہے، تمہیں کہتا ہے تیار ہو جاؤ، 50 آدمی چاہیے جی جہاد کے لیے، تو بہتر یہ ہے 50 کی بجائے 100 تیار ہو جائے، اور اگر 100 نہیں تیار ہو سکتا تو کم از کم 50 تو تیار ہو، کم از کم 50 تو تیار ہو، اور اسی میں بے شک سلام کو بھی لگا لو. وہ آ کے تمہیں ترغیب دیتا ہے، واز کرتا ہے جہاد کے بارے میں. جب جہاد کے بارے میں اس نے واز کیا اور تمہیں آ کے اس نے سلام کہا، تو تم اس سے بہتر سلام کہو، جہاد والے کی عزت کرو، اس سے بہتر سلام، سلام بھی جہاد کے ساتھ لگا کے پھر تاکہ ماقبل کے ساتھ مرتبط ہو جائے. ان اللہ کان علی کل شئن حسیبا، اللہ تعالی ہر ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو. جہاد اس مسئلہ کے لیے کرنا ہے، یہ جو جہاد کی ہم ترغیبات دے رہی ہیں، جہاد کرنا کس کے لیے ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تخویف اخروی، اللہ تمام کو جمع کرے گا قیامت کے دن، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ. منافقین کے دو گروہ تھے، ایک ان کا گروہ، ایک فریق منافقین کا وہ تھا جو مدینہ سے نکل کر دوسرے شہروں میں جا کے آباد ہو گئے تھے، مدینہ سے نکل گئے تھے اور دوسرے شہروں میں جا کے آباد ہو گئے تھے، اور پھر وہاں سے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے. اور دوسرا فریق منافقین کا، وہ مدینہ سے نکلے اور ارد گرد مثلا بعض قبیلے تھے جن قبیلوں کا معاہدہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، ان کی مسلمانوں کے ساتھ صلح تھی، معاہدہ تھا. یہ منافق یہاں سے نکل کے ان معاہدین مصالحین کے ساتھ جا کے رہنے لگے، وہاں پناہ لے لی. تو یہ دو قسم کے منافق تھے، دو جماعتیں، دو فریق. ان میں جو فریق اول ہے جو مدینہ سے نکلا اور باہر دوسرے شہروں میں جا کے آباد ہو گیا اور دوسرے شہروں میں جا کے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگا، یہ جو فریق تھا منافقوں کا، اس کے بارے میں اب اس کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں، تو صحابہ میں دو رائے پیدا ہو گئی تھی. وہاں صحابہ کہتے تھے کہ یہ اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو قتل کرو. دوسرے بعض کہتے تھے کہ نہیں، قتل نہ کرو، اللہ پاک ان کا تذکرہ کر رہے ہیں فریق اول کا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، اختلاف کرنے لگے ہو آپس میں، منافقوں کے بارے میں اختلاف کرنے لگے ہو، تمہیں تو متفق ہو کے کام کرنا چاہیے تھا، یہ دشمن ہے تمہارے، ان دشمنوں کے مقابلے میں متفق ہو کے تمہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، آپس میں اختلاف کرتے رہو گے تو ان کا مقابلہ کیسے کرو گے، یہاں رائے کا تمہارا اختلاف ہوا تو کیوں ہوا. اللہ پاک سمجھا رہے اس طرح اختلاف مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے. دیکھو، فما لکم فی المنافقین فئتین، یہ حکم سلطانی نمبر 4، جو احکام سلطانی آ رہی ہیں یہ چوتھا حکم ہے، اور اس چوتھے حکم میں منافقین کے فریق اول کا ذکر ہے جو دوسرے شہروں میں جا کے آباد ہو گئے تھے. اللہ کہتا ہے فما لکم، وہ کیا ہو گیا تمہیں مسلمانوں، منافقوں کے بارے میں، فئتین، تم دو جماعتیں بن گئے ہو، کیا ہو گیا تمہیں، واللہ ارکسہم، حالانکہ اللہ نے ذلیل کیا ہے ان کو، اللہ نے ان کافروں کو، منافقوں کو ذلیل کیا ہے. بما کسبوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کام کیا، کیا کام کیا، ترک دار الاسلام، کہ دار الاسلام کو چھوڑ کے وہ علانیہ کفر کی طرف چلے گئے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو ذلیل اس طرح کیا, ظاہر کر دیا ہے. اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ, کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت دو ان کو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے. تم ان کے ساتھ جنگ نہیں کرتے ہو, تم سمجھتے ہو یہ ٹھیک ہو جائیں گے, ان کو تم ہدایت دینا چاہتے ہو, اور جو گمراہ ہو چکا ہے اس کو تم کیسے ہدایت دو گے. من اضل اللہ, بوجہ اختیار کرنے ان کے گمراہی کو, انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا تو اللہ نے گمراہ کر دیا. تو جو اس طرح گمراہی کو اختیار کر چکے ہیں تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهِ, جسے اللہ گمراہ کر دے, فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, آپ اس کے لیے نہیں پائیں گے کوئی رستہ ہدایت کا. تو ان کے بارے میں تمہیں دو رائے نہیں ہونا چاہیے تھا. وَدُّوا غُلُوا فِي الْكُفْرِ, ان منافقوں کا حال یہ ہے, ودو یہ چاہتے ہیں, لو تکفرون کما کفروا, کہ تم بھی کافر بن جاؤ جیسے وہ کافر بن گئے ہیں. یہ تو ایسے ہیں کہ یہ تمہیں بھی کافر بنانا چاہتے ہیں, وہ جو تمہارے اتنے دشمن ہوں کہ تمہیں کافر بنانا چاہیں, فتکونون سوان, کہ ہو جاؤ تم برابر, وہ بھی کافر تھے تم بھی کافر, وہ یہ چاہتے ہیں جو اتنے ہیں. فلا تتخذوا منهم اولیاء, حکم فریق اول, پہلے اللہ پاک نے اس فریق کا حال بتایا کہ اللہ نے ان کو ذلیل کیا, انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا, یہ تمہیں بھی کافر بنانا چاہتے ہیں. اتنا بتا کر اب اللہ حکم دیتا ہے. اب اس فریق کا حکم, اللہ کہتا فلا تتخذوا منهم اولیاء, ان کو دوست نہ بناؤ, حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, ان کو دوست نہ بناؤ, کیونکہ دوستی کے لیے توحید شرط ہے. دوست اس کو بنایا جا سکتا ہے جو توحید کو ماننے والا ہو, ایمان والا ہو. حتی یہاجروا, یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں اللہ کی راہ میں, یہاجروا تکمیل ایمان کے لیے, اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے وہ ہجرت کریں تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ ان کو دوست بنانے کی اجازت ہو نہیں ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, بس اگر یہ منہ پھیر لیں, یعنی یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوں جس طرح اب پھرے ہوئے ہیں, پھر فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, سمجھے, یہ عام کافروں کو چھوڑ کر جو منافق ہیں ان منافقوں کے لیے حکم آ رہا ہے. اللہ کہتا ہے ان منافقوں کو بھی پکڑو, ان کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا, ان کو نہ اپنا ولی بناؤ نہ نصیر. ولی امن کی حالت میں, نصیر خوف کی حالت میں, کسی حالت میں بھی ان کو اپنا دوست مت بناؤ. یہ فریق اول کا ذکر, آگے الا الذين يصلون, یہ فریق دوم. فریق دوم کون ہے؟ جو معاہدہ والوں کے ساتھ جا کے رہنے لگے, صلح والوں کے ساتھ جا کے رہنے والے, مسلمانوں کا جن کے ساتھ صلح کا تعلق ہے یہ ان کے پاس جا کے رہ گئے, ان کے ساتھ جو مل گئے تو گویا کہ یہ بھی صلح والوں میں شامل ہو گئے. صالحین کے ساتھ, معاہدین کے ساتھ جا کے شامل ہو گئے, تو ان کو بھی یوں سمجھو کہ یہ بھی صلح والوں میں ہیں. الا الذین, یہ فریق دوم, صلح بالواسطہ. صلح اصل تو صلح ان کافروں کے ساتھ ہے, یہ ان کے پاس جا کر رہنے لگے تو ان کی وساطت سے ان کے ساتھ بھی گویا کہ صلح ہے. یہ فریق دوم صلح بالواسطہ. الذین یصلون الی قوم, وہ جو مل گئے اس قوم کو جن کے تمہارے درمیان ان کے درمیان میثاق ہے, میثاق معاہدہ صلح کا. او جاؤکم, یا وہ تمہارے پاس آئے منافق, حسرت صدورم, قد حسرت, اس حال میں کہ ان کے سینے تنگ ہو چکے ہیں, وہ تمہارے پاس آ کے کہتے ہیں ان یقاتلوکم, حسرت ان کے سینے تنگ ہو گئے اس بات سے کہ تمہارے ساتھ جنگ کریں. او یقاتلوکم, یا قتال کریں اپنی قوم کے ساتھ, یعنی وہ جنگ سے، قتل قتال سے تنگ آ چکے ہیں، نہ تمہارے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں نہ اپنی قوم کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، ہٹ گئے ہیں، اور سمجھے ہٹ گئے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے تحت آ جائیں گے، یعنی ان کو بھی قتل کرنے کی اجازت تو نہیں ہے. قوم ہم کے نیچے لکھا ہے تو وہ اخذ و قتل سے مستثنا ہیں، اخذ و قتل سے مستثنا ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ اِمْتِنَانِ الٰہی، اگر اللہ چاہتا تمہیں مسلط، وہ مسلط کر دیتا ان کو تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے، لیکن اللہ کا احسان دیکھو کہ اللہ نے ان کو تم پر مسلط نہیں کیا. لَسَلَّطَهُمْ یعنی دلیر کر دیتا. فَإِنِ تَزَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے ہٹ گئے ہیں، وہ تم سے اعتزلو، معتزلے بن گئے ہیں، وہ جدا ہو گئے ہیں تم سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوا، فَا تَفْسِیرِیَا ہے، جدا ہونے کا کیا مطلب، تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، تم سے جدا ہو گئے ہیں، تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَا، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام ڈال چکے ہیں. تو اب اس دوسرے فریق کا حکم، منافقین کے اس دوسرے فریق کا حکم، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، اللہ نے نہیں بنایا تمہارے لیے ان کے اوپر سبیلن، کوئی راستہ، یعنی اخذ و قتل کا، ان کو پکڑ کے مارنے کی، قتل کرنے کی اجازت تو نہیں ہے. یہ دو فریق آ گئے منافقین کے. ستجدون آخری، حکم فریق سوم، اللہ کہتا ان دو کے علاوہ ایک جماعت منافقوں کی اور بھی ہے، ان دو کے علاوہ ایک اور بھی منافقوں کی جماعت ہے، تم پاؤ گے دوسرے. یریدون ایامنوکم، یریدون وہ چاہتے ہیں، خداعن دھوکہ دینے کے لیے چاہتے ہیں کہ ایامنوکم، تمہیں بھی بے خوف کر دیں. وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اپنی جو قوم ہے کافروں کی ان کو بھی بے خوف کر دیں. وہ تمہیں بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں، کافروں کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن حال ان کا یہ ہے، کُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، جب کبھی وہ بلائے جائیں طرف فتنہ کے، رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، بلائے جاتے ہیں ظاہری دشمن کی طرف، فتنہ ہے الشرک، اُرْكِسُوا فِيهَا، تو اس میں یہ بھی لوٹائے جاتے ہیں، یعنی ان کو بلایا جائے شرک کی طرف، شرک کی طرف بلایا جائے تو یہ فوراً ادھر چلے جاتے ہیں. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، یہ تم سے جدا نہ ہوں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ ڈالیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، یہ تیسری جماعت، تو فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ، ان کو بھی پھر پکڑو، ان کو بھی مارو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہی وہ ہیں کہ ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے ان کے اوپر سلطان مبینہ، واضح دلیل، یعنی ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے. یہ تین جماعتیں آ گئی منافقین کی، دو کو قتل کرنے کی اجازت اور ایک کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. یہ چوتھا حکم سلطانی جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ منافقوں کے بارے میں تمہیں سستی نہیں کرنی چاہیے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے، یہ تمہارے دین کے دشمن ہیں، تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں، ان کو قتل کرو. وما کان للمؤمن، یہ حکم سلطانی نمبر پانچ، حکم سلطانی پنجم. اب جہاد تو تم نے کرنا ہے، اللہ پاک کہتا ہے خیال کرو تمہارے ہاتھوں سے کوئی مسلمان مارا نہ جائے، یہ پانچواں حکم. اور جہاد کے لیے تو تم نے نکلنا ہے، جہاد کرنا ہے، لیکن خیال کرنا اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو قتل نہ کر دینا. وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، ما کان للمؤمن، نہیں ہے شان مومن کی، نہیں ہے شان مومن کی کہ قتل کرے مومن کو، الا خطان، مگر خطان، مومن مومن کو عمدن قتل کر سکتا ہی نہیں، یہ اس کی شان ہی نہیں ہے. اور سمجھے، مومن مومن کو قتل کرے، یہ مومن کو زیب ہی نہیں دیتا، یہ مومن کی شان ہی نہیں. ہاں خطان بھول چوک کیسے قتل ہو جائے تو بات الگ ہے. یعنی میدان جیتنے کی صورت، میدان جیتنے کی صورت یہ ہے کہ آپس میں اتفاق ہو، قتل نہ ہو. آپس میں اتفاق ہو، قتل نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو مسلمان مار دے. مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ مومن کو قتل کرے. ہاں خطان قتل ہو جائے بات الگ ہے. اب خطان قتل کی تین صورتیں اللہ ذکر کر رہا ہے. خطان قتل، یہ خطان قتل کیا ہوتا ہے اس کو سمجھو، جس کی دو صورتیں ہوا کرتی ہیں. یہاں تو آگے جو حکم آ رہا ہے وہ تین صورتوں کا آ رہا ہے، وہ بات الگ ہے. اب خطان قتل کیا ہوتا ہے؟ خطان قتل تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ قصد اور ارادے میں غلطی ہو جائے، خطا ارادے میں قصد میں غلطی ہو جائے. وہ کس طرح؟ مثلا آپ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ حربی ہے، دار الحرب والا کافر ہے، اس کو مارنا چاہیے جی. آپ اس کو مارنے کے لیے فائر کرتے ہیں، سمجھے، لیکن اتفاق سے وہ حربی نہ ہو وہ مومن ہو. آپ اس کو سمجھ بیٹھے کہ یہ حربی کافر ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ حربی کافر نہیں تھا، تو اب وہ تمہارے ہاتھوں سے مر گیا. یہ قتل خطا ہے. یہ قتل کیا ہے؟ خطان. آدمی ایک کافر سمجھ کے مارے، لیکن اتفاق سے وہ کافر نہ ہو، وہ کون ہو؟ مومن ہو. تو یہ ارادے میں غلطی ہے. ارادے میں کیا ہے؟ غلطی. دوسری صورت، عمل میں غلطی. غلطی لگ جائے عمل میں، مثلا آپ مارتے ہیں شکار کو، شکار کو مارا، شکار کی بجائے جا کے کسی مسلمان کو لگ گیا، کسی مسلمان کو لگ گیا، تو اب اس میں بھی غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، لیکن یہ خطا عمل میں ہے. پہلی خطا ارادے میں، دوسری خطا عمل میں. یہ دو صورتیں ہوتی ہیں قتل خطان، قتل خطان. چلو جی، اب قتل خطان ہو جائے اس کے احکام کیا ہیں؟ یہاں اللہ تین حکم ذکر کر رہا ہے، تین صورتیں. پہلی صورت، مومن ہو اور مقیم ہو دار الاسلام میں. مومن ہو اور مقیم ہو دار الاسلام میں، وہ تمہارے ہاتھوں سے مر جائے قتل خطا کے طور پہ. ایک صورت. دوسری صورت، مومن ہو مقیم ہو دار الحرب میں. مومن ہو مقیم ہو دار الحرب میں، وہ تمہارے ہاتھوں سے مر جائے. دوسری صورت. تیسری صورت، کہ ذمی کافر تمہارے دار الاسلام میں رہتا ہے، ذمی بن کے رہ رہا ہے، ایک کافر، جیسے ہندو سکھ رہتے ہیں ہمارے ملک میں، اب یہ تمہارے ہاتھوں سے مر جائے. یہ تین. اب آئیے، وما کان للمومن، نہیں ہے شان مومن کی کہ قتل کرے مومن کو مگر خطان. ومن قتل مومنا، یہ صورت اول، جو قتل کرے کسی مومن کو خطان تو اس کا حکم، فتحریر رقبت مومنا، آزاد کرنا ایک غلام کا، یعنی لونڈی یا غلام، رقبہ، ودیت مسلمت الاہلہ، اور دیت جو سپرد کی جائے گی اس کے خاندان کو، جو مقتول ہے مقتول کے وارثوں کو دینی ہوگی دیت. دو چیزیں اب ہیں، کفارہ بھی ہے اور دیت بھی، کفارہ بھی اور دیت بھی. الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر لیں، یعنی وہ کل دیت نہ لیں، بعض دیت لے لیں. یہ پہلی صورت. پہلی صورت میں کفارہ بھی لازم اور دیت بھی لازم. دیت ہوتی ہے 100 اونٹ، 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10000 درہم. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٌّ لَّكُمْ، یہ دوسری صورت، صورت دوم، اگر ہو مقتول اس قوم سے جو قوم تمہاری دشمن ہے، عدوٌ دشمن حربی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن وہ ہو مومن، مقتول حربیوں میں رہتا ہے لیکن ہے مومن اور وہ تمہارے ہاتھوں سے مر گیا. اب فتحریر رقبت مومنا, تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا, دیت نہیں ہوگی. اس دوسری صورت میں دیت کوئی نہیں ہے, صرف کفارہ ہے. تیسری صورت, وانکان من قوم بینکم وبینہم میثاق, اگر ہو وہ ان لوگوں سے کہ تمہارا اور ان کا آپس میں معاہدہ ہے, معاہدہ صلح کا یا ذمیت کا, فدیت مسلمت للہ, تو دیت بھی دینی ہوگی اس کے خاندان کو. وتحریر رقبت مومنا, اور مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہوگا, اس میں بھی کفارہ بھی ہوگا اور دیت بھی. اب یہ ذمی کافر ہے, ایک آدمی جو ہمارے اسلام کے ملک کے اندر پناہ لے کے رہ رہا ہے, ہمارے ساتھ اس کی صلح ہے, کوئی ہمارے ملک کے خلاف, ہمارے اس دین کے خلاف وہ کوئی شرارت وغیرہ نہیں کرتا, اب اس کی جان کی حفاظت بھی اسی طرح ضروری ہے جسی طرح مسلمان کی جان کی حفاظت ضروری ہے. یہی وجہ ہے اب دونوں کا حکم ہے کہ دیت بھی کہ غلام کا آزاد کرنا, کفارہ بھی, دیت بھی اور کفارہ بھی, پہلی صورت میں بھی تیسری صورت میں بھی. حالانکہ پہلی صورت میں مقتول مومن ہے, تیسری صورت میں مومن مقتول کافر ہے, ذمی کافر, لیکن وہ ذمی چونکہ مسلمانوں میں رہ رہا ہے اس کا حکم ہے مسلمانوں والا, دیت بھی اور کفارہ بھی. آگے فمن لم یجد, جو غلام نہ پائے کفارہ, تو اس کے لیے فصیام شہرین متتابعین, دو مہینوں کے متواتر روزے, متتابعین متواتر, پے در پے مسلسل دو مہینے روزے رکھنے ہوں گے. اگر ایک بھی درمیان میں افطار کر لیا تو پھر نئے سرے سے دو مہینے پورے کرنے پڑیں گے. متتابعین توبتا من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے رجوع ہے, یہ آزاد کرنا, یہ آزاد کرنا, اور وہ نہ ہو سکے تو روزے رکھنا. یہ جو اللہ نے رخصت دی, یہ اللہ نے تمہارا تم پر رجوع کیا. وکان اللہ علیمن حکیما, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, یہ چوتھی صورت. تین صورتیں ہیں قتل خطاً, چوتھی صورت ہے قتل عمدًا. جو آدمی قتل کرے مسلمان کو متعمدًا, جان بوجھ کر, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, اس کا بدلہ جہنم ہے, خَالِدًا فِيهَا, ہمیشہ اس میں رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوگا. وَلَعْنَهُ, لعنت ہوگی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, اس کے لیے عذاب عظیم ہے. اب یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, ہمیشہ ہمیشہ. سوال پیدا ہوتا ہے, یا ایک مسئلہ لے لو, یہ قتل مومن کا عمدن گناہ کبیرہ ہے, معتزلہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیشہ جہنم میں ہوگا, یہ ان کی دلیل ہے مستقل. فجزاؤ جہنم خالدن فیہا, کہتے ہیں دیکھو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. جواب سمجھو, اہل سنت والجماعت کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہوتا ہے, اس کی بخشش کی صورت ہو سکتی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء, اللہ نے اعلان کیا شرک اور کفر کو اللہ نے نہیں معاف کرنا ہے, اس کے علاوہ باقی گناہ ہو قتل ہو بے شک, سمجھے, باقی گناہوں کو اللہ چاہے تو معاف کر دے. تو یہ قاتل تحت المشیت ہے, اسے کہتے ہیں قاتل تحت المشیت, اللہ چاہے تو معاف کر دے. قاتل ہمیشہ جہنمی گویا کہ نہیں ہے, تحت المشیت ہے. شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو, شرک اور کفر کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو, تو وہ تحت المشیت ہے اہل سنت کے نزدیک. تو قتل یہ بھی کیا ہے, شرک اور کفر کے علاوہ ہے, تو یہ بھی تحت المشیت ہوگا. اہل سنت کی دلیل وہی آیت ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء. اب یہ آیت, اس کا جواب سمجھو, اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو قاتل ہے یہ قاتل مسلمان نہیں ہے, یہ قاتل کافر ہے, قاتل کافر ہے, اس لیے جزاؤ جہنم خالدن فیہا. کیوں, یہاں کیا ہے, یہ مسلمان کو قتل کرتا ہے کیوں؟ بوجہ اس کے ایمان کے. مسلمان کو مومن کو قتل کرتا ہے بوجہ اس کے ایمان کے. تو وہ یہ گویا کہ ایمان کی وجہ سے قتل کرنا یہ کفر ہے. ایمان کی وجہ سے قتل کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. ایک معنی. یا دوسرا معنی کہ یہ مومن کے قتل کو حلال سمجھتا ہے, مومن کے قتل کو حلال سمجھتا ہے, اور مومن کا قتل کرنا حلال سمجھنے والا کافر ہے. مومن کے قتل کو حلال سمجھنا کفر ہے. تو یہاں پر یہ مراد ہے. چنانچہ تفسیر مدارک علامہ نصفی, علامہ نصفی تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں, اے قاصدن قتلہ لایمانہ, قاصدن قتلہ لایمانہ, اس مومن کے قتل کا ارادہ کرے. کیوں کرے؟ لایمانہ, بوجہ اس کے ایمان کے. وہوا کفرن, اور یہ ایمان کی وجہ سے کسی کو قتل کرنا یہ کفر ہے. ایمان کی وجہ سے کسی کو قتل کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. آگے, او قتلہ مستحلن لقتلہ, یا قتل کیا مستحلن لقتلہ, اس مومن کے قتل کو حلال سمجھتا ہے. مستحلن لقتلہ, مومن کے قتل کو حلال سمجھتا ہے. وہ ہوا کفر ایزن, یہ بھی کفر ہے. تو یہاں یہ مراد ہے. تفسیر مدارک, یا ایھا الذین آمنوا حکم ششم, احکام سلطانیہ میں سے چھٹا حکم کیا ہے؟ کوئی شخص کہہ دے میں مسلمان ہوں, تم جنگ کے لیے جا رہے ہو, جہاد کے لیے جا رہے ہو, رستے میں کوئی آدمی ملا, وہ تمہیں کہتا ہے میں مسلمان ہوں, تو اس کو قتل نہ کرو. پیسے کی لالچ میں اس کو قتل نہ کرو. یہ حکم آ رہا ہے, چھٹا حکم. حکم نمبر 6, حکم ششم, یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ, اے ایمان والو جب چلو تم اللہ کے رستے میں, اذا ضربتم چلو تم اللہ کے رستے میں, جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جا رہے ہو, فتبینوا, تو تحقیق کر لیا کرو, تو تحقیق کر لیا کرو, ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام, اور نہ کہو اس کو جو تمہاری طرف سلام بھیجے, یعنی اسلام کا اعلان کرے, وہ تمہارے سامنے اسلام ماننے کے لیے تیار ہو, اس کو نہ کہو کہ لستا مومنا, نہیں ہے تو مومن, مومن دل سے, وہ تمہارے سامنے اسلام کو ظاہر کرے, تو تم اس کو یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے, تو مومن. تب تغون عرض الحیات الدنیا, تم تلاش کرتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان, یہ دنیا کی یعنی لالچ کی وجہ سے اس کو تم قتل کر ڈالو, اور اس کا مال تم لے لو مال غنیمت کے طور پہ, یوں اس کو کہو تو مومن نہیں ہے, یہ نہ کرو. یہ فعند اللہ مغانم کثیرہ, اللہ کے پاس ہیں کئی غنیمتیں, کذالک کن تم من قبل, اللہ کہتا اسی طرح پہلے تم بھی تھے. فمن اللہ علیکم, اللہ نے تم پر احسان کیا, فتبینوا, لہذا تحقیق کر لیا کرو, کذالک کن تم, کذالک تمہارے اسلام کا مدار صرف دعویٰ تھا. جب تم مسلمان ہوئے تھے اس وقت تمہارا بھی کیا تھا؟ تم سے پوچھا جاتا تھا, تم کہتے تھے ہم مسلمان, تو تمہارا بھی صرف دعویٰ تھا, اس کو مانا گیا. اب اس کا بھی دعویٰ ہے تو اس کو مانو, اس کو یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے, تمہارا بھی صرف دعویٰ ہی تھا, تو دعوے کا اعتبار کیا گیا. فمن اللہ علیکم, اللہ نے تم پر احسان کیا, یعنی ظاہر پر اکتفا فرمایا, تمہارا بھی صرف ظاہری دعویٰ تھا, اس ظاہری دعوے کو اللہ نے تسلیم کیا, اور تمہارا مومن ہونا مانا گیا, لہذا فتبینوا, تحقیق کر لیا کرو, ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. تمہارے سامنے اسلام کا اظہار کرے, تم کافر نہ کہو, قتل نہ کرو. ایک صحابی نے اسی طرح ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اس کے لیے یہ آیتیں اتری تھی، قتل کر دیا تھا. رسول پاک نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا، تو کہنے لگا جی وہ اوپر اوپر سے پڑھ رہا تھا کلمہ، ڈر کے مارے کہ مار نہ دے، یہ ڈر کے مارے یہ ایمان کا اعلان کر رہا تھا، ظاہر کر رہا تھا. رسول پاک نے فرمایا اللہ شکک دا قلبہ، تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیا تھا، تو نے اس کے دل پھاڑ کے دیکھ لیا تھا، کیا کیا تو نے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اس طرح یوں نہ کرو، یہ اس طرح کرنا غلط ہے. کسی کے ظاہر پر، اسلام ظاہر پر اعتبار کرتا ہے. آگے لا یستوی، ترغیب الی القتال، ترغیب الی القتال. اس آیت کریمہ پر تفسیر معرف القرآن میں امام شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک مستقل قانون لکھا ہے کہ ایک آدمی تمہارے سامنے ایمان کا اعلان کرے، ایمان کا، تو تم اس کے ایمان کا اعتبار کیا کرو. پھر اگر وہ ایمان کے دعوے کے ساتھ، آگے مسئلہ لکھتے ہی، ایمان کا دعویٰ ہو اور ساتھ ساتھ کفر کا کام کرے، ایمان کا دعویٰ ہو اور ساتھ ساتھ کفر کا کام کرے، تو وہ انسان مرتد ہوتا ہے. تو وہ انسان کون ہوتا ہے؟ ایمان کا دعویٰ ہو اس کے ساتھ ساتھ کفر و شرک کرتا ہو، تو ایسا آدمی مرتد ہوتا ہے اسلام کے قانون میں، اس کو مرتد سمجھا جاتا ہے. چلو جی، لا یستوی، ترغیب الی القتال، نہیں برابر القائدون من المومنین، مومنوں میں سے بیٹھنے والے، یعنی گھروں میں بیٹھنے والے جو جہاد کے لیے نہیں گئے، گھر میں بیٹھ گئے، غیر اولی الضرر، نہ ضرر دینے والے، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور دوسرے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مالوں کے ساتھ جانوں کے ساتھ. یہ مجاہدین اور قائدین دونوں برابر ہو سکتے نہیں. ایک ہے مسلمان جو گھر میں بیٹھے ہیں، دوسرے ہیں وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، برابر نہیں ہو سکتے. فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے فضیلت دیے جہاد کرنے والوں کو، مال کے ساتھ جانوں کے ساتھ جو جہاد کرنے والے ہیں، القائدین بیٹھنے والوں پر درجاتا، درجے میں فضیلت دی، درجے میں، مجاہدین اور قائدین درجے میں فرق ہے، درجے میں فرق. لیکن وکلن وعد اللہ الحسنا، وکلن، جتنے صحابہ ہیں، خواہ بیٹھنے والے تھے خواہ مجاہد، قائدین بھی اور مجاہدین بھی، سب، کلن، سب اللہ نے وعدہ کیا الحسنا، جنت کا وعدہ کیا، کلن، جتنے صحابہ اکرام ہیں سب کے جنتی ہونے کا اعلان، سب کے جنتی ہونے کا اعلان ہے. جہاد میں کوئی جائے یا نہ جائے، درجے میں فرق ہے، درجے میں فرق ہے، لیکن جنتی ہونے میں فرق نہیں ہے. وعد اللہ الحسنا، وعد اللہ بوجہ فرض عین نہ ہونے کے، بوجہ فرض عین، چونکہ جہاد فرض عین نہیں ہے. وفضل اللہ المجاہدین، یہ تعین درجہ، اوپر آیا تھا درجہ، اس درجے کی تعین، درجہ کیا ہے جی؟ اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو، قائدین پر، اجر نظیما، بڑے اجر کی، درجات منو، یہ تعین اجر، اجر کیا ہے؟ درجات منو، ثواب کے کئی درجے، اور مغفرت کے، رحمت کے. وکان اللہ غفور الرحیم، ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم، یہ حکم سلطانی نمبر 7، حکم سلطانی نمبر 5، 7، 7واں حکم سلطانی. ان الذین توفاہم الملائکہ. حکم کیا ہے سمجھو. مکہ میں معصور مسلمانوں, تمہاری مدد کے لیے مجاہدین بھیج رہا ہوں, لیکن تم خود نکلنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے, پہلے ان کا ذکر تھا جو جہاد میں شریک ہونے سے جی چراتے تھے, اب باوجود قدرت کے جو ہجرت نہیں کرتے ان کا ذکر ہے. پہلے یہ منافق مختلف جو جہاد میں شریک نہیں ہوتے تھے یا کچھ ان کی زجرات وغیرہ یہ ساری چیزیں آ رہی تھیں. اب ایک تو اللہ پاک کہتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر غریب مسلمان موجود ہیں, تم جاؤ جہاد کرو, ان کو چھڑا کر لاؤ. لیکن اللہ ساتھ ان کو بھی کہتا ہے کہ تم جو مسلمان ہو تو مسلمان کیسے ہو, تم نکلتے کیوں نہیں ہو, نکلنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو. تو ان مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ, ایک وہ ہے جو نکل سکتے تھے نکلے نہیں, ہجرت کر سکتے تھے انہوں نے ہجرت نہیں کی, ان کو تو اللہ اسلام سے خارج کر رہا ہے. اور دوسرے وہ ہیں کہ جو نکل سکتے نہیں تھے, چاہتے تھے کہ ہجرت کریں لیکن ہجرت کر نہیں سکتے تھے, کمزور تھے. اب یہ حکم ان کے ساتھ متعلق ہے. مکہ میں جو معصور مسلمان ہیں, ان الذین توفاہم الملائکہ, وہ لوگ کہ جن کی روحیں قبض کرتی ہیں فرشتے, ظالمی انفسہم, اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں, بوجہ ہجرت نہ کرنے کے, باوجود قدرت کے, ہجرت نہیں کرتے تو وہ ظالم ہیں. سمجھے وہ کیا ہے, ظالم. ان کی روح اللہ قبض کرے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں. تو قالو, فرشتے ان کو کہتی ہیں, فیما کنتم, یہ سوال ملائکہ, قالو سوال ملائکہ, بوقت توفی, یہ موت, یہ وقت موت کہہ دو, بوقت موت, جب موت روح قبض کرنے لگتی ہے تو کیا کہتے ہیں, فیما کنتم, دین کے کس کام میں تم تھے, فیما کنتم, وہ دین کے کس کام میں تم مشغول تھے. قالو, وہ جواب دیتے ہیں, کننا مستضعفین فی الارض, جی ہم زمین میں کمزور تھے. نیچے کا اس لیے بہت ضروریات ہے دین پر عمل نہ کر سکے, قالو سوال دو ملائکہ, الم تکن ارض اللہ واسعتن, کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی, فتہاجروا فیہا, تم ہجرت کر کے چلے جاتے. اللہ کی زمین تو کشادہ تھی, تم قادر تھے, جا سکتے تھے, جاتے نا, کیوں نہیں گئے. فاولائک سمرا, ماواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم میں, وسعت مصیرہ, بری جگہ ہے لوٹنے کی. یہ جو باوجود قدرت کے جنہوں نے ہجرت نہیں کی, وہ ظالم ہیں, کافر ہیں, ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. الا المستضعفین من الرجال, ہاں وہ جو کمزور ہیں, مرد بھی, عورتیں بھی, ولدان, بچے بھی, لا یستطیعون حیلۃ, کوئی ہیلا تدبیر کی طاقت نہیں رکھتے, ولا یہتدون سبیلا, اور کوئی رستہ بھی نہیں پاتے, مجبور ہیں واقعتاً. تو فاولائک عسی اللہ ان یعفو عنہم, سمرا, اللہ ان سے درگزر کر دے گا، قریب ہے کہ اللہ درگزر کرے گا. وکان اللہ عفواً غفورا، اللہ ہے درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، ان کو اللہ معاف کر دے گا. ومن یہاجر فی سبیل اللہ، ترغیب الی الہجرت، ترغیب الی جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، یجد فی الارض، پاتا ہے زمین کے اندر، مراغمن کثیرا، مراغمن وسعت کی جگہ، ہجرت کی جگہ، کشادہ جگہ پاتا ہے، وسعتن اور وسعت پاتا ہے، ہجرت کرنا اس کا کام ہے، وسعت دینا اس کو اللہ کا کام ہوتا ہے. ومن یخرج من بیتی مہاجرن، جو ہجرت کر کے گھر سے نکلتا ہے، الی اللہ ورسول، اللہ اور رسول کے لیے، ثم یدرک الموت، پھر اس پہ موت آ جائے، قبل الوصول الی المقصد، مقصد میں پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کر کے نکلا، تو فقد وقع اجرہ علی اللہ، واقع ہو گیا اس کا اجر اللہ پر، اللہ اس کو ضرور ثواب دیتا ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالی بخشنے والا، رحم کرنے والا. یہ آگے حکم نمبر 7، اب آگے حکم نمبر 8. وَإِذَا سَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، حکم سلطانی میں سے 8واں حکم، اس میں صلات خوف کا طریقہ آ رہا ہے. جہاد میں نکلے ہو، نماز قصر کرو، جہاد کے لیے جا رہے ہو تو نماز میں قصر کرو، اور عین میدان جنگ میں نماز کا وقت آ جائے، عین میدان جنگ میں نماز کا وقت آ جائے اور دشمن کے حملے کا ڈر ہو تو نماز کا طریقہ یہ ہے، صلات خوف کا. جہاد کے لیے جا رہے ہو تو نماز میں قصر کرو، اور عین میدان جنگ میں نماز کا وقت آ جائے، اور عین میدان جنگ میں نماز کا وقت آ جائے اور دشمن کے حملے کا ڈر ہو، اور دشمن کے حملے کا ڈر ہو تو نماز کا طریقہ یہ ہے، یعنی اس طرح پر نماز ادا کرو. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر پہ چلے ہو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی حرج نہیں، اَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ نماز قصر کرو، چار کی بجائے دو پڑھو، چار کی بجائے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی یہ قصر کرنا، چار کی بجائے دو پڑھو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی یہ مسئلہ چلتا ہے کہ یہ قصر جو ہوتی ہے، مثلا چار کے بجائے دو، یہ رخصت ہے، رخصت ہے. کیا مطلب؟ یعنی دو پڑھو یہ بھی جائز، چار پڑھو یہ بھی جائز. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے، ہمارے نزدیک یہ قصر یہی واجب ہے، صرف رخصت نہیں، جائز نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ واجب، واجب ہے. لہذا چار فرض کی بجائے دو ہی پڑے گا، جس طرح صبح کے فرض دو ہیں تو دو کو چار نہیں پڑھ سکتا. اب قصر نماز چار کی بجائے دو ہوگی تو دو پڑے گا، دو کی بجائے چار نہیں پڑھ سکتا، جبکہ امام شافعی کے نزدیک دو کی بجائے چار بھی پڑھ سکتا ہے، دو پڑھے تب بھی جائز، چار پڑھے تب بھی جائز. شافعیوں کی یہ آیت دلیل ہے. لیس علیکم جنہ، حرج نہیں ہے کہ قصر کرو، حرج نہیں ہے، یعنی کیا مطلب؟ یہ جائز ہے، یہ کیا ہے؟ جائز ہے. جواب سمجھو، جواب یہ پہلے گزر چکا، ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما، یہ سعی کرنا کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ سعی کرنا سب کے نزدیک واجب ہے، صفا اور مروہ کی سعی کرنا واجب ہے. لیکن لفظ یہی ہے، لیس علیکم جناحون، لا جناح علیکم ان یطوف، سمجھے؟ لا جناح، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم طواف کرو جی، یعنی سعی کرو تم، وہاں بھی لا جناح، یہاں بھی لیس جناح، وہ سمجھے، وہ بھی واجب تھے، یہ بھی واجب. چلو، وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ، اگر تمہیں ڈرو کہ فتنے میں ڈال دیں گے تم کو کافر، ان الکافرین کانوا لکم، اچھا جب چل نہیں ہے کوئی حرج کے قصر کرو، اگر تمہیں ڈر ہے کہ فتنے میں کافر ڈال دیں گے، یہ نماز خوف کی بات ہے، ان یفتنکم، یہ قید اتفاقی ہے، یہ قید یہ نہیں ہے کہ قصر اس وقت ہوگا جب فتنے کا خطرہ ہو، اور فتنے کا خطرہ نہ ہو تو قصر نہیں ہوگا، نہیں، سفر ہے تو قصر ہے، سفر ہے تو قصر ہے، سفر شرعی ہو. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا واذا کنت فیہم، یہ صلاۃ خوف کا طریقہ آ رہا ہے، جب آپ موجود ہوں لوگوں میں، کنت فیہم یا آپ کا نائب، آپ ہوں، آپ نہیں ہوں گے تو آپ کا، فاقمت لہم الصلاۃ، نماز قائم کریں، فلتکم طائفۃ منہم، ایک طائفہ ان میں سے تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور دوسرا طائفہ دشمن کے مقابلے میں، ولیاخذوا اسلحتہم، اپنے ہتھیاروں کو، اسلحوں کو پاس لے کے رکھیں، یہ نماز پڑھنے والے نماز کی حالت میں بھی اسلحہ ان کے پاس ہو. اب ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں، ایک جماعت ادھر ہے، اس کو آدھی نماز پڑھائے گا امام اور پھر یہ چلے جائیں گے ادھر، فیضا سجدو فلیقون میں برائے کم، پیچھے چلے جائیں دشمن کے مقابلے میں، ولتا طائفت نخرا، دوسری جماعت آ جائے، لم یسلو، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، فلیسلو ما کا، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، ایک رکعت وہ پڑھ کے گئے، ایک رکعت امام ان کو پڑھائے گا، ایک رکعت پہلی جماعت کو، ایک رکعت دوسرے طائفہ کو، ولیاخذوا حذرهم، یہ بھی اپنے اسلحہ کو لے کے رکھیں گے، ود الذین کفروا، علت یہ اسلحہ پرے نہ رکھو، پہن کے نماز پڑھو، پہن کے نماز پڑھو، کیوں؟ کافر چاہتا ہے کہ غافل ہو جاؤ تم ہتھیاروں سے، سامان سے، تو وہ تم پر ایک دم ہی حملہ وہ کر دے، اس لیے تمہارے پاس یہ اسلحہ موجود ہونا چاہیے تاکہ حملہ کرے تو تم مقابلہ کر سکو. یہ اب صلاۃ خوف کا طریقہ ہے، عین جنگ کی حالت ہے، جماعت وہ جو افراد ہیں، آدھے دشمن کے مقابل، آدھے امام کے پیچھے، آدھے امام کے پیچھے، ان کو آدھی نماز پڑھائے، یہ ادھر سے جائیں ادھر، وہ آئیں ادھر، ان کو دوسری رکعت پڑھائے، آدھی نماز ان کو، آدھی نماز ان کو، یہ طریقہ اختیار کرنا ہے. اب جنگ کی حالت، اتنی مجبوری کی حالت، لیکن یہ نہیں کہ چلو جی دو جماعتیں کر لو، یہ نہیں ہے کہ دو جماعتیں کر لو، جو آدھی ہے پہلے فوج اس کو ایک امام پڑھا دے، پھر دوسری کو دوسرا امام پڑھا دے، دو جماعتیں ہو جائیں، ایسی حالت میں بھی جماعت ثانیہ جائز نہیں، سمجھے، ایسی حالت میں بھی دوسری جماعت جائز نہیں. اور ہماری مسجدوں میں بس جی جماعت ہو چکی، آؤ جی جماعت وکری کر لیے، پھر جی آؤ جی جماعت کر لیے، دوسری جماعت شروع کر دیتی، ایسی جنگ کی حالت ہے، اتنی مجبوری کی حالت ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی اللہ دوسری جماعت کی اجازت نہیں دے رہا. ولا جناح علیکم ان کان بکم اذن من مطر، کوئی حرج نہیں ہے تم پر اگر ہو تمہیں کوئی تکلیف، مطر ان بارش ہو یا تم بیمار ہو، یہ کہ تم اتار دو اپنا اسلحہ بیماری کی وجہ سے یا اس طرح، وخذوا حذرکم، اپنے پھر بھی ضروری اسلحہ اپنا لے کے رکھو ساتھ، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب مہین، فاذا قضیتم الصلاۃ، اب تم نے نماز مثلا پڑھ لی جی، نماز کے بعد فاذکروا اللہ قیاما وقودا، اب اللہ کا ذکر کرو قیام، حالت قیام، قود میں، ولا جنوبکم، فیضت مانتم، جب تم اطمینان حاصل کر لو، نچلے کا سفر اور خوف سے، سفر اور خوف سے، پھر فاقیم الصلاۃ، پھر نماز پڑھو اصلی قاعدہ کے مطابق. یہ خوف کی حالت کی نماز الگ گئے اور اطمینان ہو جائے، پھر جس طرح عام قانون کے مطابق نماز پڑھتے ہو اس طرح پڑھو. ان الصلاۃ علت، کیونکہ نماز ہے مومنوں پر کتابن فرض، کتابن فرض، موقوتن وقت کے مطابق، نماز کا وقت ہے، وقت کے اندر نماز پڑھی جائے گی، وقت سے پہلے آگے پیچھے ہو سکتا نہیں ہے. یہ آیت مستقل دلیل ہے کہ جمع بین الصلاتین نہیں ہو سکتا. جمع بین الصلاتین نہیں, ہر نماز کا جو وقت ہے اس وقت کے مطابق پڑھو. غیر مقلد وہ کہتے ہیں جی فٹ بال کھیلنے کے لیے جانا ہوتا ہے, عصر کی نماز کے وقت ہم کھیل رہے ہوتے ہیں, پھر کیا کریں جی؟ تو جی چلو زور کے ساتھ عصر بھی پڑھ کے چلے جاؤ. پھر جی فٹ بال کھیل رہے ہیں, اب مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے گا, ادھر کھیل جوش میں ہوگی, تو کھیل تو کھیلنا ہی ہے آخر, تو چلو جی مغرب نہ پڑھو اس وقت, عشاء کے ساتھ پڑھ لینا فتح و سنائیا. بات سمجھے؟ جمع بین الصلاتین ان کے ہاں وقت کی کوئی قدر ہی کوئی نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ کتاب موقوتا ولا تہنو, ترغیب للقتال, نہ سستی کرو قوم کی تلاش میں, ان تکونو تعلمون, اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے, فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ, تو ان کو بھی دکھ پہنچا ہے جیسے تمہیں پہنچا, یعنی جنگے بدر میں ان کو زخم پہنچے, جنگے عہد میں تمہیں پہنچ گئے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, لیکن تم اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہو, ان کو ثواب کی امید کوئی نہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, یہ حکم سلطانی نمبر 9. یہ حکم کیا ہے؟ کہ فیصلے ظن و تخمین سے نہ کریں. فیصلے آپ نے کرنے ہیں, صرف تخمین ظن تخمین سے نہ کریں, بلکہ قواعد شریعہ کے مطابق کریں, بلکہ قواعد شریعہ کے مطابق کریں, تاکہ دھوکہ نہ کھائیں. جیسے تومہ ابن عبیرک کے واقعہ میں, جیسے تومہ کے واقعہ میں دھوکہ کھا گئے. قواعد شریعہ کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے, ظن اور تخمین کے مطابق, اجتہاد کے مطابق فیصلے مت کرو, قواعد شریعہ کے مطابق فیصلہ کرو تاکہ کہیں دھوکہ نہ کھا جاؤ. یہ انا انزلنا الیک الکتاب. توما ابن عبیرک یہ ایک منافق تھا, اس منافق نے چوری کی, پھر الزام لگا دیا زید ابن یاسمین, یہ زید ابن یاسمین یہودی پر, الزام لگا دیا زید ابن یاسمین یہودی پر کہ اس نے چوری کی ہے. اب مسئلہ چلا, توما کے ساتھ باقی منافق بھی اکٹھے ہو کے آ گئے, قسمیں اٹھانے لگے, قسمیں اٹھا اٹھا کے انہوں نے کہا جی ہم نے چوری نہیں کی ہے, زید ابن یاسمین نے چوری کی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسموں پر اعتبار کر لیا, منافقوں کی قسموں پہ, اور یہودی کو مجرم قرار دیا, اور یہاں تک پروگرام بنایا کہ زید ابن یاسمین یہودی کو سزا دی جائے چوری کی. یہ پروگرام بنا رہے تھے کہ اللہ نے یہ آیت اتاری, اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ توما یہ جو منافق ہیں یہ چوری کرنے والے ہیں یہ, اور آپ خامخواہ چوروں کی طرفداری کر رہی ہیں, چوروں کی طرفداری کر رہی ہیں, یوں نہ کرنا چاہیے. اب دیکھو, انا انزلنا الیک الکتاب, ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے بالحق, لتحکم بین الناس, تاکہ فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان, برما حراک اللہ, وہ طریقہ جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے, اراکا علمہ کا, جو طریقہ اللہ پاک نے کتاب اللہ کے ذریعے سے سکھایا اس کے مطابق تم فیصلہ کرو. ولا تکن للخائنین خصیما, اور نہ ہو جاؤ خیانت کرنے والوں کے لیے خصیما, جھگڑنے والے, ان منافقوں کی طرفداری کر کے ان کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بن جاؤ. واستغفر اللہ, اور اللہ سے استغفار کر, اے میرے پیارے پیغمبر اللہ سے استغفار کر. یہ استغفار کرنے کی بات اللہ نے اسی لیے فرمائی کہ رسول پاک نے یہودی کو مجرم بنایا اور اس کو سزا دینے پر تیار ہو گئے, سزا دینے پر تیار ہو گئے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر آپ استغفار کریں. ان اللہ کان غفور الرحیم. ولا تجادل عن الذین, نہ جھگڑا کر ان کی طرف سے, یختانونا, جو خیانت کرتے ہیں اپنی جانوں کے سے دھوکہ کرتے ہیں دغا کرتے ہیں، ان اللہ لا یحب سمرا، اللہ نہیں پسند کرتا خوانن خیانت کرنے والوں کو، عظیما گناہ کرنے والوں کو، یستخفون من الناس، جن کی یہ کیفیت ہے، جن کی یہ کیفیت ہے کہ وہ چھپنا چاہتے ہیں لوگوں سے لیکن وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے، وہوا ما اللہ، اللہ سے کیوں نہیں چھپ سکتے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اس یو بیتون ما لا یرض من القول، جب رات کے وقت وہ میٹنگ کر رہے تھے ناپسندیدہ بات کی، ناپسندیدہ بات کی، رات کے وقت انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے انہوں نے پروگرام بنایا کہ قسمیں اٹھاؤ اور اپنے آدمی کو بچاؤ، قسمیں اٹھاؤ اور اپنے آدمی کو بچاؤ، تو اللہ جانتا ہے ان کی ان حرکتوں کو، وکان اللہ بما یعملون محیطا، اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے، انتم ہاؤ لائے جادل تم، یہ تم جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ، کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان قیامت کے دن، ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا جو ان کا کام بنانے والا کارساز ہوگا، یعنی کوئی نہیں ہو سکتا، ومن یعمل سوءا، ترغیب توبہ، جس نے کوئی برا کام کیا یا ظلم کیا اپنی جان پر پھر استغفار کرے اللہ سے تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا، ومن یکسب اسما، جو گناہ کا کام کرے تو گناہ کا انجام علی نفسی ہی اس کے اپنے آپ پہ آتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، ومن یکسب خطیئتا، یہ تاکید توبہ، پہلے ترغیب توبہ اب پھر اس کی تاکید آ رہی ہے، جس نے کیا خطیہ، خطیہ چھوٹا گناہ، او اسما یا بڑا گناہ، خطیہ سے مراد چوری، اور اسما بڑا گناہ جھوٹی قسم، یمین کاذبہ، یمین کاذبہ جو جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے یہ تیار ہو گئے، ثم یرمی بہ برین، پھر ایک بری آدمی پہ بہتان لگایا، بری آدمی پر بہتان لگایا، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، انہوں نے اٹھایا بہتان اور بہت بڑا گناہ، ولولا فضل اللہ علیک و رحمتہ، امتنان الہی، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اس مقدمہ میں، آپ پر اللہ کا فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی، اگر نہ ہوتا یہ فضل و رحمت تو لا ازلوکا، اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ تو آپ کو پھسلا رہے تھے، لہمت طائفۃ منہم، یہ حلت جزا مقدر کی، کیوں ارادہ کر لیا تھا ان میں سے ایک جماعت نے، ان یزلوکا، کہ آپ کو بھٹکا دیں، وما یزلون ثمرۃ اذلال، اور نہیں بھٹکاتے الا انفسہم، یعنی اپنی جان، ان کا وبال ان کی اپنی جان پہ آئے گا، وما یضرونک من شیء، آپ کا ذرا بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتے، وانزل اللہ علیک الکتاب، اللہ نے آپ پر کتاب حکمت اتاری ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور یہ جو واقعہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل چور کون ہے، اس چور کو آپ نہ جانتے تھے، اللہ نے آپ کو بتا دیا، علمک ما لم تکن، یہ ما یہی جو واقعہ ہے، بات سمجھے، یہ آپ جانتے نہ تھے، یہ آپ جانتے نہ تھے، اللہ نے آپ کو بتا دیا، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ کا فضل آپ پہ بہت بڑا ہے، اس آیت کی بات ہو چکی ہے، یہاں سے لفظ ماں کو وہ عام بناتے ہیں، رضا خانی عام بنا کے پھر کہتے ہیں اللہ پاک نے سب کچھ عطا کر دیا، اب آپ نے سمجھا یہ جو ماقبل کا واقعہ آیا ہے، اس واقعہ ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نہیں جانتے تھے، اللہ نے آپ کو بتایا، یہ ایک مخصوص واقعہ کے لیے، اس کا ماقبل کے ساتھ تعلق ہے، مخصوص واقعہ، اور پھر آگے آپ مختلف جوابات دیکھ چکے ہیں کہ چلو اس مخصوص واقعہ سے متعلق نہ کرو، تب بھی ماں، یہ لفظ ماں جمی کے لیے نہیں ہے بلکہ باس، جمی نہیں بلکہ باس چیزیں، چنانچہ دوسرے باس کے لیے بھی لفظ ماں استعمال ہوا، صحابہ کے لیے اور باقیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے، حتیٰ کہ علمتم ما لم تعلموا، تو وہاں پر لفظ ماں باس کے لیے، تو یہاں بھی لفظ ماں باس کے لیے، لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ بھی متعلق حکم سلطانی، حکم سلطانی کے ساتھ متعلق ہے، کوئی خیر نہیں بہت ساری سرگوشیوں میں، کہ انہوں نے جو رات کو سرگوشی کی تھی کہ صبح قسمیں اٹھاؤ اور اپنے آدمی کو چھڑاؤ، اس کے لیے اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ اس قسم کی جو سرگوشیاں کرتے ہیں یہ سرگوشیاں ان میں کوئی خیر نہیں ہے. ہاں خیر والی یہ سرگوشیاں ہیں. من امر بصدقہ جو حکم دے صدقہ کا یا معروف اچھے کام کا او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك اور جو یہ کام کرے یعنی صدقے والا معروف والا اصلاح والا ابتغاء مرضات اللہ فسوف نوتی اجر عظیمات اس کو ہم بڑا اجر دیں گے. ومن يشاقق الرسول تفیق اخروی جو رسول کی مخالفت کرے یشاقق رسول کی من بعد ما تبین له الهدى ہدایت ظاہر ہونے کے بعد ہدایت ظاہر ہونے کے ان منافقوں کے لیے چونکہ ہدایت تو ظاہر ہو چکی تھی ہدایت ظاہر ہو چکی تھی پھر رسول پاک کی مخالفت کرتے تھے مخالفت کرے وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے سبیل کے علاوہ کی اتباع کرے مومنین کے راستے کو چھوڑ کر اور رستے پہ چلے تو نُوَلِّهِ سَمْرَ دُنْيَوِيَا ہم اس کو پھیر دیتے ہیں ادھر جدھر وہ پھر کے جاتا ہے وَنُسْلِهِ جَنَّمَ سَمْرَ اُخْرَوِيَا پھر ہم داخل کریں گے اس کو جہنم میں. وساعت مسیرہ برا ہے لوٹنے کی جگہ بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ. اب یہ من یشاقق تخفیف اخروی ہے انہی منافقین کے سلسلے میں یہ بات آ رہی ہے جو رسول کی مخالفت کرتا ہے. ویتبع کیا مطلب جی یہ باو تفسیری آئے رسول کی مخالفت کرتا ہے کیا مطلب یعنی مومنین کے راہ کو چھوڑتا ہے مومنین کی مخالفت کرتا ہے اور مومنین میں اول درجہ پہ مومن ہیں صحابہ کے راہ کو چھوڑ کر اور راہ پہ چلتا ہے. جو صحابہ کی راہ کو چھوڑ کر اور راہ پہ چلنے والا ہے تو وہ سمجھو وہ رسول کا دشمن ہے سمجھو وہ رسول کا دشمن ہے. اب جو چیز صحابہ اور صحابہ مخصوص طور پہ اجماع ہو جائے صحابہ کا کیا ہو جائے یہ آیت کریمہ صحابہ کے اجماع کی مستقل دلیل ہے. صحابہ کے اجماع کو ماننا ضروری ہے. اگر صحابہ کے اجماع کو نہیں مانتا کسی اور طرف جاتا ہے تو جہنمی ہے وہ سمجھے کسی اور طرف جاتا ہے تو جہنمی ہے. صحابہ کرام کا کسی چیز پہ اجماع ہو جائے اس سے ہٹنے والا وہ صحابہ کا دشمن نہیں وہ نبی پاک کا دشمن ہے وہ نبی پاک کا دشمن ہے. اب صحابہ کا اجماع صحابہ کا کیا ہو جائے مثلا تقلید پر صحابہ کا اجماع ہے تقلید پر صحابہ کا اجماع ہے سب کے سب صحابہ تقلید کو جائز سمجھتے تھے. کچھ تھے مجتہد باقی تھے مقلد. صحابہ 100,000 کے قریب صحابہ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 100,000 سے کچھ زائد 100,000 میں اب جو مجتہد تھے کوئی 140 کے قریب بنتے ہیں 122 یا 140 کے قریب جو مجتہد ہیں اور باقی سارے کیا ہیں ان کے مقلد اور تقلید کرنے والے مقلد کیوں تقلید کر رہے ہیں کہ وہی مجتہد بتاتے ہیں کہ یہ جائز ہے تو گویا کہ جائز ہونے پر تو سب کا کیا ہو گیا اجماع. تقلید کے جائز ہونے پر سب کا اجماع ہے اس لیے تقلید کو ماننا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی تقلید کو نہیں مانتا اس کا مطلب ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے. یتبع غیر سبیل المؤمنین اور اسی طرح مثلا سب صحابہ کا اجماع ہے تراویح کے 20 ہونے پر سب صحابہ کا اجماع کہ تراویح کتنی ہے 20 ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تمام صحابہ کرام نے 20 تراویح پہ اجماع کیا پڑھی جاتی تھی جماعت کے ساتھ اور پوری 20 پڑھی جاتی ہے. یہ تمام صحابہ کا اجماع یہ مستقل کیا ہے ایک دلیل ہے. چنانچہ امام ابن تیمیہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اس طرح یہ تراویح کی جماعت شروع ہوئی اور 20 رکعت پہ جماعت شروع ہوئی، اور 20 رکعت جب حضرت عمر کے حکم سے پڑھی جانے لگیں، وہاں صحابہ میں کوئی ایک صحابی ایسا نہیں تھا کہ جو 20 تراویح پر اعتراض کرے، لم ینکر منکرون۔ فرمایا یہ مہاجرین بھی موجود تھے، انصار بھی موجود تھے، تمام مہاجرین اور انصار کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور باقی صحابہ نے 20 تراویح کا فیصلہ کیا، پھر 20 تراویح کی جماعت ہوئی، کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ 20 تراویح پر اجماع، 20 تراویح پر کیا ہو گیا؟ اب یہ اجماع مستقل دلیل ہے، جو اس اجماع کو نہیں مانتا گویا کہ وہ نبی پاک کی راہ سے ہٹتا ہے، سمجھے؟ اور یہ 20 جو پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اگر رسول پاک نے 8 پڑھی ہوتی تو وہ بھی 8 پڑھتے، وہ 20 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ رسول پاک نے 20 پڑھائی تھی، اگر رسول پاک نے 20 نہ پڑھائی ہوتی تو صحابہ بھی کوئی 20 پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ سب کچھ اللہ پاک کہتا ہے کس کے لیے؟ اس مسئلہ توحید کے لیے، یہ سارے احکامات آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، کس کے لیے؟ توحید کے لیے۔ اس لیے اللہ نے پھر توحید کا ذکر کر دیا، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، ان یدعون من دونہ، حماقت مشرکین، نہیں پکارتے اللہ کے علاوہ الا اناسا، مگر عورتوں کو، مگر ملائکہ، ملائکہ کو بنایا ہوا تھا مؤنث، کہتے تھے یہ ہمارے، یہ اللہ کے بارگاہ میں سفارشیں کر کے ہمارے کام کراتی ہیں، وہیں یدون الا شیطان مریدا، دراصل نہیں پکارتے مگر شیطان کو، یدون من دونی، یدون کے اوپر لکھا ہوگا ظاہرن، ظاہری طور پہ تو پکار رہے ہیں فرشتوں کو، وہیں یدون دراصل، دراصل پکارتے ہیں شیطان کو، دراصل پکارتے ہیں، کیونکہ یہ شرک کی راہ پہ لگانے والا شیطان ہے، اس لیے شرک کرنے والا شیطان کو پکارتا ہے۔ لعنہ اللہ مریدن، دتکارا ہوا، لعنہ اللہ جس پہ اللہ نے لعنت کی، وقال اللہ نے فرمایا لأتخذن من، لعنہ اللہ وقال، جب اللہ پاک نے نکالا تھا شیطان کو تو شیطان نے اس وقت کہا تھا، شیطان نے یہ کالا عداوت شیطانی، وقال لأتخذن، شیطان نے کہا تھا میں تیرے بندوں سے لوں گا نصیبا، حصہ، مفروضہ، مقرر کیا ہوا، مقرر کیا ہوا، شاہ عبد القادر لکھتے ہیں، یعنی غیروں کے لیے نظریں نیازیں نکالیں گے، یعنی غیروں کے لیے نظریں نیازیں نکالیں گے، یہ جو غیر کے نام پہ نظر نیاز ہے یہ کسی بابا جی کے نام پہ نہیں ہے، یہ دراصل شیطان کے نام پہ ہے، شیطان نے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ تیرے بندوں سے حصہ لوں گا، بندے تیرے ہوں گے، نظر نیاز میری ہوگی، بندے تیرے ہوں گے، نظر نیاز میری ہوگی، وَلَأُزِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، یہ تفصیل نصیب ان کی، یہی جو نصیب بن آیا اس کی تفصیل، حصہ لوں گا کیا کہ گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، امیدیں آرزوئیں دلاؤں گا، وہ جی اس طرح کرو گے تو یہ ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا، یہ آرزوئیں، وَلَآمُرَنَّهُمْ، ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ کاٹیں گے جانوروں کے کان غیر اللہ کے نام پہ، وَلَآمُرَنَّهُمْ، حکم دوں گا ان کو، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ تبدیل کریں گے اللہ کی خلق کو، خلق اللہ دین اللہ، خلق اللہ دین اللہ، اللہ کے دین کو تبدیل کریں گے، وتغیر دین اللہ ہوا تحلیل الحرام و تحریم الحرام، تحریم الحلال از خازن، اللہ کے دین کو تبدیل کرنا کیا ہے؟ اللہ کے حلال کو حرام بنانا اور اللہ کے حرام کو حلال بنانا ہے۔ ومن یتخذ الشیطان ولیا، نتیجہ رفاقت، جو شیطان کو بنائے گا دوست من دون اللہ فقد خسر خسران مبینا. یعیدہم, یہ شیطان ان کو وعدے دیتا ہے عقیدے میں, ویمنیم آرزوئیں دیتا ہے اعمال میں. وما یعیدہم الشیطان اللہ غرورا, شیطان کا وعدہ صرف دھوکا. اولئک مآواہم جہنم بیان خسران, ان کا ٹھکانہ جہنم. یہ تخفیف اخروی ہو گئی, وہ کہ اولئک مآواہم جہنم تخفیف اخروی. ولا یجدون عنہا محیصا, نہیں پائیں گے اس جہنم سے محیص بھاگنے کی جگہ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم, یہ بشارت, ان کو داخل کریں گے جنات میں جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی, ہمیشہ رہیں گے اس میں. وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور اللہ سے سچ کہنے والا زیادہ کوئی نہیں ہے. لیس بامانیکم زجر, تمہاری آرزوؤں پر مدار کوئی نہیں. ولا امانی اہل کتاب, اور اہل کتاب کی امیدیں آرزوئیں ان پر بھی مدار کوئی نہیں. یہ تمہاری صرف باتیں ہی باتیں ہیں, ان پر کوئی دار و مدار نہیں ہے. من یعمل تخفیف اخروی, اور مدار عذاب. اصل مدار کی چیز یہ ہے, اصل مدار کی چیز کہ جو عمل کرے گا سو شرک, عاصم بن عباس, یجزا بھی تو اس کا بدلہ اس کو ملے گا. ولا یجد لہ نفی شفاعت کاری, نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا ولین, کوئی ولی نہ کوئی نصیر. ومن یعمل من الصالحات, یہ مدار نجات, یہ پہلے من یعمل میں تھا مدار عذاب, اب آ گیا مدار نجات. ان کی آرزوئیں مدار نہیں ہیں. عذاب کا مدار شرک, اور نجات کا مدار ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مومن, اس حال میں کہ وہ مومن والے ہوں, ایمان والے ہوں. مومن شرط قبولیت عمل, عمل کے مقبول ہونے کی شرط ہوتی ہے ایمان. فاولئک ثمرا یدخلون الجنہ ولا یظلمون نکیرا, نہیں ظلم کیے جائیں گے نکیرن تل برابر. ومن احسن دینا, ترغیب, کون اچھے دین والا ہے. ممن, اس سے جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے. اسلم اعتقاد و عمل میں, اعتقاد و عمل میں اللہ کے سامنے جو جھک گیا. وہ ہوا محسن شرط, اس حال میں کہ وہ مخلص ہو, منافق نہ ہو. اللہ کے سامنے اعتقاد و عمل میں جھک جائے اور مخلص ہو. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ, اور اس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور اللہ نے بنا لیا ابراہیم کو اپنا خالص دوست. وللہ ما فی السماوات, خلاصہ ملت ابراہیمی, خلاصہ ملت ابراہیمی, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا, یہ آتا قدرتی. وکان اللہ بکل شئن محیطا, احاطا علمی, اللہ ہر ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہاں تک دوسرا حصہ پورا ہوا, سورت کے دو حصے, یہاں دوسرا حصہ پورا ہو رہا ہے. یہ وجف یستفتونک, یہاں سے خاتمہ, اخیر میں خاتمہ, جس میں چند احکام پہ تنویریں آ رہی ہیں. اب یہاں سے آ رہا ہے تنویر بر حکم ثانی. وہ یستفتونک, تنویر بر حکم ثانی. وہ یستفتونک فی النساء, وہ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں. دوسرا حکم تھا یتیموں کے بارے میں کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو نکاح نہ کرو, انصاف نہیں کر سکتے ہو تو نکاح نہ کرو, نکاح کرو تو یتیم عورتوں کو بھی مہر دو. اس سے معلوم ہوتا تھا بظاہر اس سے کہ یتیم عورت کے ساتھ نکاح جائز ہی کوئی نہیں, اس لیے یہ تنویر اللہ ذکر کر رہا ہے, بتانا چاہتا ہے کہ نکاح جائز ہے, ظلم جائز نہیں. وہ سمجھے, نکاح جائز ہے پر ظلم کرو کہ ان کا مہر ادا نہ کرو, نہ یہ جائز نہیں. نکاح جائز ہے پر ان کا مہر بھی دینا کیا ہے, ضروری ہے. وہ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں, قل اللہ یفتیکم فیہن, اللہ فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں، فیہن وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور وہ جو تم پر کتاب پڑھی جاتی ہے وہ کتاب بھی تمہیں بتاتی ہے، فی یتام النساء، عورتوں کے بارے میں، اللاتی، وہ عورتیں، یتیم عورتیں، جن لا تؤتون ہن، کہ نہیں دیتے ہو تم ان کو وہ جو مہر ان کے لیے لکھا گیا، وترغبون، حالانکہ رغبت کرتے ہو کہ نکاح کرو ان سے، ترغبون بوجہ جمال و مال کے، چاہتے ہو کہ نکاح کر لو لیکن مہر دیتے نہیں ہو، مہر، والمستضعفین، اور اسی طرح اللہ بتاتا ہے کمزوروں کے بارے میں، یہ مستضعفین کا تو ہے، فی ہن پر، یفتیکم فی ہن والمستضعفین، اللہ بتاتا ہے ان کمزور بچوں یتیموں کے بارے میں، وہ ان واو تفسیریہ، وَأَن تَقُومُوا، یہ کہ تم قائم ہو جاؤ یتیموں کے لیے بالقسط، ساتھ انصاف کے، ان تَقُومُوا یَأْمُرُکُمْ ان تَقُومُوا، حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو، حکم دیتا ہے کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں ان یتیموں عورتوں کے بارے میں، یتیم بچوں کے بارے میں، انصاف کرو، ان سے نکاح کرو تو مہر ادا کرو، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، وَإِنْ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ، یہ تنویر بر حکم 14 احکام رعیت میں سے چوتھا حکم، چوتھے حکم میں خاوند اور بیوی کے اختلاف کا ذکر تھا، تو خاندان میں جو بڑے آدمی ہیں ان کو کہا گیا کہ تم ان کے درمیان فیصلہ کراؤ، ایک حکم ادھر سے، ایک حکم ادھر سے، یہ دو حکمین آ جائیں اور وہ ان کا کیا کرے، فیصلہ کرے، اس سے ایک وہم پڑتا تھا کہ دونوں کو پورا حق ملنا ضروری ہے، وہ جو پہلے حکم ذکر کیا گیا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ دونوں کو، خاوند کو بھی پورا حق ملے، بیوی کو بھی پورا حق ملے، یہ حق ملنا ضروری ہے، یہ معلوم ہوتا تھا، اب اس کا یہاں ازالہ اللہ کر رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری، بلکہ اگر ایک کہے چلو جی میں اپنا حصہ نہیں لیتا تاکہ صلح ہو جائے، یوں بھی جائز ہے، وہ حق لینا ہی ضروری نہیں ہے، اپنے حق کو معاف کرنے کے لیے کیا ہے، اجازت ہے، یہ بتانے کے لیے یہ تنویر پیش کی جا رہی ہے، اگر عورت خوف کرے اپنے خاوند سے، نشوزن، سرکشی، نافرمانی، او اعراضن، یا بے رخی، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صلح کریں، آپس میں صلح کرنا، والصلح خیر، صلح کرنا بہتر ہے نزاع اور فراق سے، واحذرت الانفس الشح، اور حاضر کیے گئے ہیں انسان بخیلی کو، انسان بخیلی کو، یعنی انسان کے اندر قدرتی طور پہ بخیلی پائی جاتی ہے، واحذرت الانفس الشح، وان تحسنوا، اگر تم احسان کرو، نیچے یعنی حقوق معاف نہ کراؤ، حقوق معاف نہ کراؤ بلکہ دے دو، وتتقوا، اور ڈرو تم نشوز و اعراض سے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے، ولن تستعدلوا، لن تستطيعوا، ہرگز طاقت نہیں رکھو گے کہ ان تعدلوا، انصاف کرو، بین النساء، ولو حرستم، اگرچہ تم حرص کرو، فلا تمیلو کل المیل، نہ پورا پورا میلان کرو کہ ایک کو معلقہ چھوڑ دو، اب اس میں یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے ان تحسنوا وتتقوا، تحسنوا وتتقوا، اس میں تم احسان کر دو، یعنی اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ حصے سے دستبردار ہو جاؤ، تو اس کی بھی تمہیں کیا ہے، اجازت ہے، اور چند بیویاں ہوں تو ان میں ایک کی طرف مائل ہو جاؤ، دوسری کو چھوڑ دو، کل معلقہ، مثل لٹکی ہوئی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کرو، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر یہ دونوں جدا ہو جائیں گے تو تب بھی اللہ کا غنی کر دے گا ہر ایک کو اپنی وسعت سے، یعنی اللہ حفاظت کرنے والا ہے، وسعت والا ہے، حکمت والا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، 10-15 منٹ کا وقفہ کرو، چائے پی لو.